एवमेव परिपश्चा कहा देखा ऋग्वेद के कर्मों में, सामवेद के कर्म में, यजुर्वेद का कर्म को पकड़ लिया, उन कर्मों में भी वो घुस गया। अर्थात कर्म करता हुआ उन्हें देवताओं में प्रवेश कर गया, सात्विक वृत्तियों को भी कलुषित कर दिया। कहने का मतलब उसे भी मान घुस गया, अरे मेरे जैसा कोई कर्म कांडी नहीं, ये बड़ा जाता है, कुछ भी नहीं हो तो लो देखो मेरे जैसे कोई ब्राह्मण नहीं, मैं सारा कर्म का कांड करता हूँ, त्रिकाल संध्या करता हूँ, मेरे जैसे कौन है संसार में, ऐसे अपने आप बेमतलब घमंड घुस जाता है। यही सबसे बड़ा पाप है, यही मृत्यु है, यही जो है कहा गया राक्षसी वृत्ति, ये घुस गया। कर्म कर रहे हो उपकर में वो नाम का भूखा है ना, ये नाम और यश का भूखा होता है आदमी, चाहता है लोग कहें हाँ भाई बहुत बढ़िया कर्म कांडी है, बस प्रशंसा सुन लो तो उसका पेट भर गया। यही सबसे बड़ा अभिमान, ये जो जो आकांक्षा जो आप जो यश कामना इत्यादि है, तो रूपेण घुसा मृत्यु प्रवेश करेगा, मतलब जान लिया इनको, देख लिया का मतलब क्या, उस रूप से इन लोगों के मन में प्रवेश कर गया, मन जो सकाम पूर्वक की सब कुछ करने लगा, जिसके कारण से वह वापस अमरत्व को प्राप्त करिए बिना मृत्यु को प्राप्त कर गया। छीने पुण्य वही चक्कर फंस गया। लेकिन देवताओं ने भी जान लिया, नहीं भाई इतना कर्मकांड के अंदर का फल भी है ना, अंतकरण थोड़ी शुद्धि हो गई होगी, कर्म कर ही रहे आवैधिक कर्म को त्याग किया, अवैधिक कर्म कर रहे हैं, ये तो फल क्या हुआ, कुछ अंतकरण शुद्धि हुई थी, अतः उनके सामर्थ्य आ गया, उन्होंने क्या किया, इन कर्मों का विस्तार होता प्रणव में चला गया, ओम को पकड़ लिया, अब आप रोम में घुसे मृत्यु नहीं घुस सकता। तेन वित्वा इस बात को जान लिए, कैसे जान लिए, इसलिए जान लिए क्योंकि उनके अंतकरण शुद्धि हो चुकी थी, कर्म द्वारा अंतकरण शुद्धि होने के कारण उन्होंने ये जान लिया भाई यहाँ भी कामनाएं अभिमान आदि व्यर्थ का घुस गया है, अभिमान और काम यही तो घुसता है, काम ना भी घुसे तो अभिमान तो जरूर आ जाता है, अभिमान तो सबसे खतरनाक यही है, और सूक्ष्म भी है, पता भी नहीं चलता हमारे अंदर अभिमान है, हमारे जो कोई विद्वान है, हमारे जो कोई पढ़ा लिखा नहीं, हमारे से वो नहीं है, बड़ा सोचता है हम सबसे बढ़िया साधु नहीं समझते हैं, और कुछ नहीं तो हमारे से विरक्त नहीं, देखो हम लंगोटी की तरह पक्के हैं, वो लंगोटी का अभिमान करते फिरेगा, बड़ा मुश्किल होता है अभिमान त्याग करना, ये न त्यज तत्त्यज, इसलिए अनुगीता में भगवान ने कहा जिस अहंकार से सब कुछ त्याग रहे हो उस अहंकार को त्यागो, वो सबसे कठिन काम, और उससे भी उन्होंने त्याग दिया इन लोगों ने, देव अंतकरण शुद्धि के रूप बल पर इन्हें जान लिया कि मृत्यु जो है अभिमान और काम ये दो रूप से हमारे अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, कर्म के माध्यम से इसलिए मुक्ति नहीं हो सकती। निष्कर्ष निकला इसका मतलब कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती जब तक प्रणव को नहीं पकड़ोगे, ओम के द्वारा ही मुक्ति है, कर्म के द्वारा मुक्ति नहीं है। अतः उन्होंने क्या किया, तेनो विद्वा ऊर्ध्वा ऋचा सामनो यजुषा, जो ऋत से भी परे, साम से परे, यजु से परे, अर्थात त्रिनो वेदों से विद कर्म से परे, कर्म से ऊपर उठ गए, अर्थात कर्म को त्याग कर कहा गए स्वरम एव प्रावचन, वो ओम को आसन कर गए, अर्थात कर्म को त्याग दिया और ओमकार की उपासना करने लगे, उसी से उनको अमृत प्राप्ति हुई, अतएव यह ओम अमृत गुण विशिष्ट है ये सिद्ध हो गया और भय भी दूर हो गया वहां, अतएव ओम अभयत्व गुण विशिष्ट है ये भी सिद्ध हो गया। तासदर देवान कर्म परान आगे ना देवता कैसे, अभी कर्म पर रखे हैं, कर्म जो ढो रखे हैं और सोच रहे हैं कर्म से मुक्ति मिलेगी, ये डटे हुए हैं उसके अंदर यथा लोके, लेकिन उनको भी मृत्यु हो यथा लोके, मृत्यु ने जान लिया, ये कैसे जान लिया, यथा लोके मत्स्य घातको, ये गल छपी है मस्त्य हो गया, मस्त्य मत्स्य तो सो उल्टा हो रखा है, मत्स्य घातको मत्स्यम उदके नात गंभीरे परिपश्येत, बड़ीशा उदक स्रावोपाय साध्यम मन्यमाना, मत्स्य को जो जल में कैसा जल में ना अति गंभीर है, अति गंभीर जा नहीं है जल, वहां तो उसको अनायास दिखाई देगा मछली परिपश्यत। अथवा यदि गंभीर है तो बड़ीशा उदक स्राव उपाय साध्यम, बड़िश के द्वारा अथवा जल कोई स्रावित कर देगा निकाल देगा वहां से, तो अपने आप जो भी है वहाँ सब कुछ है पकड़ में आ जाएगा। इन उपायों द्वारा साध्य रूपेण मन्यमान यथा लोके एवमेव परिपश्यत, उसी प्रकार से मृत्यु परिपश्यत दृष्टवान मृत्यु, मृत्यु ने देख लिया कैसे कर्म क्षयोपायन साध्यान देवान में नित्यर्थ, उन्होंने देखा भाई कर्म तो क्षय होगा, कर्म तो अमर है नहीं, कर्म तो अनित्य है, जैसे जिसलिए कर्म अनित्य है इसलिए उसको पकड़े हुए ये भी सब अनित्य में फंस गए, ये कभी नित्य स्वरूप को प्राप्त कर ही नहीं सकते इसके द्वारा। अत मृत्यु ने निर्णय नहीं कर लिया भाई हम तो अनायास इनको पकड़ लेंगे, कर्म का फल भोगते भोगते ही अपने आप मर जाएंगे, हमारा अवसर उस दिन मिलेगा जिस दिन इनका कर्म फल भोग समाप्त हो जाएगा, उस दिन हम मौत के रूप में इनके सामने खड़े हो जाएंगे। और कब तक करेगा, 24 घंटा करेगा क्या, 24 घंटा का कर्म का विधि नहीं है, क्या करेगा सोएगा, जहाँ सोएगा वहीं गड़बड़ करेगा, जहाँ सोएगा ना ये वहीं गड़बड़ कर देगा, ये सोना ही खराब है कि नहीं, जहाँ सोएगा स्वप्न देखेगा वहां विभिन्न वासनाएं बन जाएंगी, यह जो नहीं भी पूरा हो पाए वहां पूरा करने लग जाएगा, मानस पाप में लग जाएगा और तमोगुण बढ़ेगा, स्त्री आदि का संग भी करेगा, अपने आप उसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के लौकिक कर्म शास्त्र अविहित कर्मों को भी वो करने लग जाएगा, स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। जितना भी आप कोशिश करें ये डबल बेड सिस्टम तो गड़बड़ है, जितना पहले जमाने में तो अलग ही कमरा होता था है ना, और दोनों में आपको उसमें जाना पड़ेगा, अब अलग अलग ही सोना है, रोज जो सोते थे वो अलग अलग सोते थे, अलग अलग कमरे में सोते थे, और रतिकर्म के लिए अलग ही होता था कमरा वायवी कोण में, वो भी निश्चय है वास्तुशास्त्र के हिसाब से किस कमरे कोने में होना चाहिए कमरा, वो अंधकार की कोठरी होती थी, कोई लाइट उठ नहीं होता था, कोई प्रकाश का साधन नहीं, और वहां जब जूता चप्पल है तो फिर उस घर में जो दूसरे क्योंकि पहले तो सह परिवार होता था, अनेक भाई लोग एक साथ है स्वपत्नियों के साथ परिवार में, वो सारी पत्नियां अलग सोती थी, सारे पुरुष लोग अलग सोते थे, और जिनका वो गर्भाधान संस्कार करने का मामला था वो उस कोठरी में जाते थे, तो बाहर वो देखते थे जूता चप्पल, तो कोई दूसरा वहां प्रवेश नहीं करता, और इस हिसाब से महीने में एक बार से ज्यादा जो उसका नियम है धर्म से भाई के बाद रहे तो भारी गच्चा है, उसके अलावा कुछ नहीं, उसे भी उन मंत्रों को पाठ करके गर्भाधान न हो, है वो सब मंत्र वगैरह है, इससे संभोग के बाद भी गर्भ टिकेगा नहीं, मंत्र सामर्थ्य से ही वो गर्भ नष्ट, जब गर्भाधान करना होगा उसके अनुरूप मुहूर्त निकाल के उसके अनुरूप मंत्रों को पाठ करके जब तब करके तब करते थे, एक वेद चार वेद अलग अलग है, कैसा लड़का चाहिए लड़की चाहिए उसी हिसाब से वृदान परिषद अंतिम तीन ब्राह्मण देख लीजिएगा विस्तार रूप से वहां आया हुआ है, जिनको पैदा करना हो देख लेना चाहिए, उत्तराधिकारी बनाना भी चाहते ना कई लोग स्वयं के द्वारा, तो उनके बहुत जरूरी है भाई, योग्य उत्तराधिकारी मिला आश्रम के लिए तो उसके सब समझ करके तो बनाना था पड़े, तो सब विधि विधान बताया भाई उसके अनुसार होता था, तो फिर भी वहां लौकिक कर्म के लिए बहुत ही रात्र में सोते वक्त में बहुत ही पाप का अवसर बहुत कम था, आज तो बिल्कुल बिगड़ गया सब व्यवस्था, ये डबल बेड वाला जो है अलग अलग कमरा ही नहीं, कोई सिस्टम है ही नहीं, और वो सिस्टम क्या करना है जरूरत भी नहीं, इसलिए कि पहले शादी हुआ नहीं वाला हो ही गया घर से, अब ये सह परिवार हो तो सब सिस्टम भी जरूरत था, और सह परिवार भी नहीं रह गया है, अच्छे सारी व्यवस्था बिगड़ गई तो पाप के बढ़ते जा रहा है, और जितने पाप पड़ेंगे तो फिर नहीं विकृत सृष्टि, सृष्टि जितनी विकृत हो रही है आप देख ही रहे, बिना गाली का कौन बात करता है, यहाँ आश्रम में आ जाते हैं आप लोग ब्रह्मचारी लोग थोड़े यहाँ तो मर्यादा को रख लेते हैं, हमें पता है। अब बाहर एक दूसरे से जब थोड़ा सा मन मोटा हो जाए फिर दे देते कि वहां भी निकल जाता पंचम वेद। जब ब्रह्मचारी लोग हैं फिर पंचम वेद निकाल देते हैं, पाठ करना चालू कर देते हैं। तो चाहे ये देखने को मैं क्यों हुआ, ये विकृति कहाँ से आई, संस्कार कहाँ से हो गए, कारण यही है सब संस्कार करवा दिया कि मृत्यु पर प्रवेश कर गया, पाप घुस गया। कर्म क्षय रूप उपाय के द्वारा साध्यान देवान मैंने उन देवताओं को निश्चय कर लिया, ये मेरे साध्यभूत विषय हो गए हैं। वासो देवांत दर्श उच्चते देवताओं को इसने कहानी कहानी नित्य कर्मों में ऋषि सामनी यशी जिन में वाश्रित होकर कर्म कर रहे थे उन्हीं में उसने देख लिया ये सब अनित्य कर्मों को लेके चल रहे हैं, अतः मेरे को बहुत अवसर है इनको पकड़ने का। ऋग्यजो साम संबंधी कर्मणी तीर्थ ऋग्यजो साम संबंधी कर्मों में उसने उनको देखा। ते तो देवा वैदिक कर्म रमणा संस्कृता शुद्धात्मा न संत, और वे जो देवता लोग वैदिक कर्म के द्वारा संस्कारित होने के कारण से थोड़ा शुद्ध अंतकरण हो गया था, अतएव उनके और विवेक जग गया। अरे भाई ये तो कर्म हमेशा हम जिस स्वर्ग आदि लेकर चल रहे कर्म कर रहे हैं ये कर्म तो अनित्य है, ऐसे उनके अंदर अपने आप विवेक जग गया। जगने से क्या हुआ, शुद्ध आत्मा न संतो मृत्यु चिकित्सितम विदितवंता, मृत्यु के द्वारा जो चिकित्सित है भयाद अभिमान दुर्भिमान कामना इत्यादि उनको उन्होंने अच्छी तरह से जान लिया। विदित्वा च थे फिर से जान करके उन्होंने क्या किया, ऊर्ध्वा व्यावृत्ता कर्मभ्या ऋच सामनो ऋग्यजु साम संबंधा कर्मण अभ्युत्था इत्यर्था, उन्होंने कर्म से ऊपर उठ गए का मतलब क्या, ऋग्य साम ऋजु संबंधी जितने कर्म कांड था उन सबको त्याग करके ऊपर उठ गए। अर्थात तेन कर्मणा मृत्यु भयापगमं प्रति निराशा तत् अपास्य अमृत भय गुणम अक्षरम स्वरम स्वर शब्दितम प्रविष्टवंत, उन्होंने देखा कर्म क्या, कर्मणा मृत्यु भयापगमं प्रति मृत्यु भय का अपगम के प्रति कर्म तो भय साधन नहीं हो सकता, कर्म के द्वारा जो है मृत्यु अपगम रूपी आशी को हम प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे निराशावान होकर के उन्होंने सोचते सोचते तद अपास्य उस कर्म को त्याग करके अमृत और अभय गुण विशिष्ट जो अक्षर है जो स्वर शब्द से नाम से कहा जाता है ऐसा कौन, उस ओम में प्रवेश कर गए। प्रवेश नेव प्रविष्टवंत एव ओंकारोपासना परा संवृत्ता, ओंकारोपासना वाले हो गए। एव शब्द अवधारण करता सन समुच्चय प्रसिद्धार्थ, एव शब्द यहाँ अवधारण करने के लिए है। अतने समझेगा कर्म भी कर रहे थे ओम की उपासना भी कर रहे थे, समुच्चय नहीं है, समुच्चय का प्रतिषेध करने के लिए ये अवकार लिया गया है। स्वरम एव अर्थात कर्म रहित उपासना कर, इसे हमने कहा था पहले ये कर्म निरपेक्ष कर्म पुनः स्वर शब्द वाच्यत्वम अक्षर से इच्छत है। इस अक्षर ओमकार को स्वर नाम से क्यों पुकारा, स्वर शब्द का वाच्य ये ओम है अर्थात वाचक स्वर हो गया, नाम स्वर पड़ गया, क्यों किस प्रकार स्थिति आ गई हो गया इत्युच्यते है। यदा वारिचम आपनोति ओम इत्येवाति स्वरदि एवं साम एवं यजुर एषु स्वरो यदेतदक्षरम एतदमृतम अभयम तत्प्रविश्य देवा अमृत अभय अभवन। कदे जब ऋग्वेद का कोई भी ऋचा हो कोई भी मंत्र पाठ करना होता है ऋग को प्राप्त करता है तो ओम ऐसा कहकर ही बड़े आदर से उच्चारण करता है। यदा ऋचम अपनोदी ऋख को प्राप्त करता है अध्ययन द्वारा उपासक प्राप्त कर रहा है तब ओम ऐसा कह करके उसे स्वीकार करता है ओम इत्येव अतिस्वरति एवं साम। इसी प्रकार जब इस साम को प्राप्त करता है तब भी वो ऐसा ही बोलता है ओम कर करके उसे स्वीकार करता है, यजुर को भी जब प्राप्त करता है तब भी वह ओम ऐसे ही बड़ा आदर से स्वीकार करता है। स्वर यदि अक्षरम, यह जो अक्षर है इसलिए यही स्वर है। एतद अमृतम एतद अभयम, यही अमृत है और यही अभय रूप है। तत्प्रविश्य ऐसे ओम रूपी स्वर नाम वाला ओम में प्रवेश करके ही देवाहा देवता लोग अमृत अभय भवन, अमृत अमर हो गए और अभय हो गए। यहाँ पर अमृत तो या अभयत्व तो पारमार्थिक नहीं समझना, स्वरूपगत नहीं है, क्योंकि कर्म का कर्म निरपेक्ष वाले ही है, लेकिन उपासना है। उपासना से जन्य कोई भी फल जो है ना पारमार्थिक अमृत या अभयत्व हो नहीं सकता, मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए अपेक्षित। इसलिए फल भी ऐसे ही जेतार्ष पास से फल प्राप्त करेगा विधि देवताओं के समान अचर अमर और अभय हो जाएगा, सापेक्ष ही अजरत अमृत अभयत्व रहेगा। भाष्यकार कहते हैं यदा वारिचम आपनोति ओम इत्यवर्तते स्मृति एवं साम एवं यजुः, स्पष्ट है इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब अध्ययन के द्वारा ऋचा को प्राप्त करता है तो स्वाधीनाम करोति, स्वाधीन कर लेता है, पूर्ण स्मृति हो गई। रात्रि गहरी नींद में सोता हुआ कभी जगा करके पूछो, हाँ बोलो अमुक मंत्र को, खट से बोल देगा, इतनी तगड़ी स्मृति हो, इतने ढंग से वो प्राप्त कर लिया जब, तब आत्म तृप्त हो जाते कि हाँ हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया, प्राप्त कर लिया गुरु मुख से, है ना। अब लघु है, अब यहाँ जागृत में ही पूछते हैं कहाँ करते हैं, पढ़ने आए हुए हैं, होश में आए हुए हैं कि हम पढ़ने ही आगे जा रहे हैं, है कि नहीं, व्याकरण की पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। और पूरे होश के साथ आए हुए को पूछो यहाँ क्या हुआ, करते हैं। और नींद में आप जब पढ़े हो वहाँ जगा देंगे तो आप कहेंगे कहाँ से लफड़ा आ गया, है ना, पूछे तो कहाँ जवाब दे पाओगे। अर्थात कोई भी अभी ग्रंथ शास्त्र सम्यक प्रकार से स्मृति में कपट उतरा ही नहीं, तो मनन क्या होगा, अर्थात श्रवण ही अधूरा है। इसका मतलब क्या, श्रवण ही अधूरा हो गया है, फिर मनन कैसे होगा, निध्यासन कैसे होगा। इसलिए शास्त्रों का श्रवण करने का मतलब यह है कि पूर्ण रूप में हृदयंगम हो जाना। यदि कंठस्थ कर लिया तो विस्मृति हो जाता है, हृदयंगम होने का अलग चीज है, कंठस्थ होने का अलग चीज है। कंठस्थ मानसिक क्रिया है, हृदयंगम होने बुद्धि का कार्य है। बुद्धि जिस चीज को हृदय से स्वीकार कर लेती है उस चीज को कोई भी कभी भी जीवन में विस्मृति हो नहीं सकता। और मन जिसको ग्रहण किया हो तो चंचल है ही, हो जब चाहे तब छोड़ दे, जब चाहे पकड़ ले, कोई भरोसा नहीं। और रटता मन ही है, बुद्धि नहीं रटता है। बुद्धि तो एक बार सर्टिफाई कर देती है, मन बेचारा हजार बार बोल देता है ना, तब बुद्धि कहती है हाँ बेटा चलो लो तूने इतना बोला है, चलो इस बात को मैं स्वीकार कर लेती हूँ। तब आप मन से जब हजार बार रट लेंगे तब बुद्धि एक बार से स्वीकार कर लेगी तो आपके अंदर परमानेंट प्रिंट हो गया वो चीज, और वो जन्म जन्मों तक वो संस्कार मन में जो आपने छाप डाला वो तो यहाँ पर कुछ घंटों में टिकना मुश्किल है। बहुत अभ्यास किया, बहुत रटा है तो भाई चलो कुछ साल तक टिकेगा, बाद में भूल गया। हृदय में जो स्थापित चीज है, संस्कार जो पड़ गया या छाप पड़ गया, वो एक वासना रूप धारण कर लिया, और जब वासना का स्वरूप जब धारण कर गया उसके बाद स्मृति का कोई सवाल नहीं, उसकी स्मृति सदा बनी रहा। उस समय अंदर से उद्गार होता है कि जैसे ना धन्यम धन्यम जिसे बोलते हैं वहां पंचदशी कारा, जब अनुभूति होती है उसी में जो जिस चीज का पीछे पड़े हैं, ऋग्वेद का पीछे पड़े चाहे सामवेद चाहे यजुर्वेद चाहे वेदांत चाहे व्याकरण चाहे किसी भी चीज का पीछे पड़े, और वो यदि हृदयंगम हो जाए तो अंदर से आनंद होता है, उस आनंद उद्गार को प्रकट करने के लिए वो ओम करके ही बोलता है। उसको यहाँ पर कहा जा रहा है ऋचम आपनोती सामम आपनोती साम आपनोती, ये सब जो कार्य है इसी दृष्टिकोण अध्ययन के द्वारा उसने उस चीज को स्वाधीन कर लिया। करके वो अतिस्मृति अर्थात आनंदातिरिक्त से वह संतोष पूर्वक संतोष को प्रकट करता है, उच्चारण कर लेता है, ओम का उच्चारण करता है। एष स्वर, इसी का नाम स्वर है। कोस कौन है वो जो अतिस्मरण के द्वारा प्रकट किया हुआ है? यदि तद अक्षरम, जो यह उद्गीतता वैभव रूपा अक्षर था। एतद अमृतम अवयम, यही अमृत है, यही अवय तथा ब्रह्म प्रतिगत्ता। क्योंकि अमृत और अभय का तो पारमार्थिक अमृत पारमार्थिक अभय रूपा ब्रह्म का प्रतीक है ना वो, इसलिए जो शुद्ध रूप है उसका प्रतीक में भी उसका थोड़ा असर है। जैसे आप देखते मूर्तियां गया है, प्रतीक की तो है तत्त्व देवताओं का, लेकिन आप इतना पूजा पाठ करके उसको ऐसा फिट बिठा लेते हैं तो कई जगह ऐसा होता है जाती जागृत रहता है मूर्ति, कहते हैं ना मूर्ति जागृत है, जाते आपको महसूस होने लगता है। अब ऐसे कई जगह है भूत प्रेत वाला चला जाए तो पता चल जाएगा, वो जाती थी भूत प्रेत परेशान हो जाएंगे, उछलेगा निकलने की कोशिश करेगा, वहां मंदिर गिर के अंदर घुसने तक नहीं देगा वो, ऐसा आपको रोकने की शुरू कर देता है। गांड का पूरे महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर में पड़ता है गुलबर्गा जिले में, तो ये यहाँ पर आपके जयपुर में, जयपुर के पास जिसको क्या वो नाम से प्रसिद्ध हो हनुमान जी का मूर्ति है ना, अच्छा बालाजी नाम से प्रसिद्ध है यहाँ, जो भी जाए उसके पास यदि उसके ऊपर हो तो तरह तो भूत तो आपको जाने नहीं देगा, वो क्षेत्र के अंदर मेरी गुजरने नहीं देता है। किसी तरह से आपने मंत्र उन्त्र गायत्री पट पुट के उसको पकड़ के इधर से ले भी जाएंगे ना कमरे, कमरा कर लिया और रह गए, दूसरे सवेरे आरती के टाइम जानी सवेरे, वो जाने ही नहीं देता है, वहां लड़ाई भिड़ाई हो जाएगी, मारा पीटी कर देगा, भाग जाएगा वहां। कई लोग इस रस्सी उसी बांध बुन के जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं, इस पर भूत चढ़ा हुआ है उस आदमी को, वहां जाने वो छोड़ा हो, जब भगवान का जहाँ दर्शन हो गया ऐसा प्रभाव है और पूजा जब जब छड़कता है तो सब गायब साफ, उसके नॉर्मल पूजे करे मेरे को क्यों बांध रखिए, अब खोलो खोलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सिद्ध मूर्तियां होते हैं, प्रतीक में भी उस देवता का सामर्थ्य आ जाता है, निर्भर होता है उस प्रतीक को आप किस रूप से ग्रहण कर रहे हैं। उसी में ओम तो हम लोग हजारों बार बोलते हैं, लेकिन जब वो श्रद्धा वो भक्ति वह जो है विश्वास के साथ ग्रहण होता नहीं, इसलिए उसका लाभ पहुंचता नहीं। इसलिए पर कहते हैं तत्त ये जिसलिए प्रतीक है वो ब्रह्म का, अति वो भी अमृत और अभय स्वरूप सामना हो गया है। तत् प्रवेश यथा गुणमेव अमृतावयश्च भवन देवा, आदर्श ओम में प्रवेश करने के कारण से ही जैसा ओम का गुण है उससे प्रविष्ट उन लोगों के अंदर भी वही गुण हो गए, अतः देवता भी अमृत और अभय हो गए। फल श्रुति स एतदेव विद्वान अक्षरं प्रणौति, एतदेव अक्षरं स्वरं अमृतम अभयं प्रविशति, तत् प्रविश्य यदमृता देवाः तद अमृतो भवति। उन देवताओं के समान ही दूसरा भी जो कोई भी पुरुष उपासक स एतद एवं अक्षरम विद्वान, जो कोई भी विद्वान स विद्वान एतद अक्षरम एवं रूपेण प्रणौती, जानकर इस अक्षर की उपासना करता है, एतदेव अक्षरम स्वरम अमृतम अवयम प्रविशति, वह भी वह उपासक भी देवताओं के समान ही इस अमृत और अभय रूप अक्षर में ही प्रवेश कर जाता है। नतीजा क्या हुआ? तत् प्रविश्य उस ओम में अधिष्ठित हो जाने पर वो क्या होता है? यद अमृता देवा, जिस प्रकार के अमृत और अभय तत्व देवताओं ने प्राप्त किया, तत् उसी प्रकार का अमृत और अभय तत्व वह मनुष्य भी प्राप्त कर लेता है। किसे जान के करें यहाँ पर? यद अमृता देवा मानी यादृशी अमृतत्व और अभयत्व, देवताओं ने प्राप्त किया तादृश ही मनुष्य प्राप्ति अर्थात सादृश। कहीं देवताओं को जो प्राप्त अमरत्व और अभयत्व है वो सापेक्ष ही है, पूर्ण स्वरूप नहीं है। स यो अन्योपि देवदेव एतदक्षरम एवं अमृत अभय गुणम विद्वान प्रणवति स्तौति। वह यह जो कोई उपासक देवताओं के समान ही इस अक्षर को एवं नहीं इस प्रकार का अमृत और अभैरूप गुण वाला ओम रूपी अक्षर को विद्वान शांति हुए प्रणवती स्तौती उपासना कर सकता है। उपासना में स्थिर विपरीता उपासना ही यहाँ पर जब प्रणवती शब्द उपास ही रक्षित है। सतथैव एतदेव अक्षरम स्वरम अमृतम अभयम प्रविशति। वह भी उसी प्रकार जैसा देवताओं ने प्रवेश कर लिए थे अर्थात उसमें अधिष्ठित आधार भाव को प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से यह भी उपासक स्वरभूता ओम रूपी अक्षर जो है अमृत और अभय गुण वाला उसके साथ तादात्म्य हो जाते हैं। पर तादात्म्य भाव के फल क्या हुआ? तत्र प्रविश्य च प्रविष्टानम् इव राज्ञो अंतरंग बहिरंगतावत् परस्य ब्रह्मणो अंतरंग बहिरंगता विशेषः। उसका प्रवेश करने का फल क्या है? राजगृह में प्रवेश जो है विशेष दर्शन देखा गया है कि नहीं? जो राजकुलम प्रविष्टानाम राज्ञो अंतरंगतावत् राजा के अंतरंग और बहिरंगता में भेद जैसा पता है वैसे यहाँ नहीं होता, वहां भी भेद रह जाता है। आप मान लो राजकुल में प्रवेश भी कर गए है ना, आप राजकुल के सदस्य हो गए ठीक है, आप अंतरंग व्यक्ति हो गए लेकिन एक बहिरंग व्यक्ति अलग भी है। अंतरंग बहिरंग भाव वहां बना रहता है, भेद बुद्धि वहां फिर भी बनी रहती है। न परस्य ब्रह्मणो अंतरंग बहिरंगता विशेष है, लेकिन परब्रह्म के अंदर ऐसी अंतरंगता और बहिरंगता विशेष व्यवहार नहीं होता। किन कर रही फिर क्या है वहाँ? यदमृता देवा ये यदमृता भुवन तेरी मृतत्व विशिष्ट तद अमृत भवती। इन्हीं अंतर है ना, लेकिन ये भी जैसा ब्रह्म के अंदर तैसा ही नहीं, बहिरंग भाव प्रवेश करने से क्या फर्क पड़ा? तब इसलिए आप ब्रह्म में प्रवेश ही मत मानो। जैसा राजकुल में प्रवेश अंतरंग बहिरंग भाव रहता है वैसे यहाँ पर प्रतीकत्व में प्रवेश करने का फल अंतरंग बहिरंग भाव रहेगा, अर्थात सापेक्ष ही होगा, सापेक्ष ही रहेगा। ब्रह्म में जैसा है वैसा नहीं हो सकता, ब्रह्म में तो अंतरंग बहिरंग भाव आदि भेद ही नहीं है, इसलिए ब्रह्म रूपी अमृत और अभय प्राप्त करने पर अंतरंग बहिरंग सकल भेद भाव से रहित हो जाता है जैसे, वैसे यहाँ नहीं होता। किंतु राजकुल में प्रवेश होने पर जिस प्रकार से बहिरंग भाव रहता है उसी प्रकार के यहाँ पर भी सापेक्ष अमृत और अभय को प्राप्त है। अतएव किंतरी इसलिए बताया ना, यह सापेक्ष अमृत सूचित कर रहा है स्पष्ट रूपेण। किंतरी फिर किस प्रकार का है? यहाँ यद अमृता देवा यद अमृतत्वेना यद अमृता भुवन, जिस अमृतत्व के द्वारा जिस प्रकार का अमृतत्व को देवताओं ने प्राप्त किया तेनैव अमृतत्वेना तारश अमृतत्व भाव के द्वारा विशिष्ट तद अमृत भवती, विशिष्ट रूप जो अमृतत्व है उसी को प्राप्त करते हैं। न न्यूनता ना पेदकता अमृतत्व इत्यर्थः, अर्थात देवताओं ने जिस प्रकार के अमृत प्राप्त किया उससे न्यून या उससे अधिक अमृतत्व यह मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि देव मरने के बाद देव भाव प्राप्त कर जाएगा। अरे ओम में जिस प्रकार का ओम के उपासक देवताओं ने यादृशी सापेक्ष अमृत को प्राप्त कर लिया, मनुष्यों की अपेक्षा से उनको अमर कहा जाता है, वास्तविक अमृत्व तो है नहीं, मनुष्यों की अपेक्षा से देवताओं को अमर कह दिया। उसी प्रकार के अमृत को मनुष्य यहाँ से मरने के बाद देव भाव को प्राप्त कर जाएगा और देवताओं ने जिस प्रकार के अमृत में रहते हैं उसी प्रकार का अमृत का अनुभव वह भी करते रहेगा। मैं देवताओं के देवताओं के अंदर जो है वहाँ की अपेक्षा से न्यून अधिक नहीं, ब्रह्म की बात नहीं करें, ब्रह्म में तो न्यून अधिक भाव ही नहीं है। मैंने देवता ने जो आनंद प्राप्त किया उतनी ही आप करोगे, न उसे ज्यादा कर सकते हो न उसे कम। आपने ओम की उपासना किया उसका फल ये हुआ कि देवताओं ने जिस तरह अमृतत्व तो प्राप्त किया न उससे आपको ज्यादा मिलेगा न उससे कम मिलेगा, उतनी ही अमृतत्व को प्राप्त हो सकती है। अर्थात ये अर्थ हुआ ना, हमने देवताओं से भी अधिक प्राप्त होने लग जाए फिर तो आप देवताओं से आगे बढ़ जाएंगे, वो भी नहीं है। देवताओं से न्यून हो गए वो भी नहीं, नहीं तो फिर एक ही प्रकार के उपासना न्यून फल कैसे हो गया। जिस देवता देवता जिसकी उपासना की उसकी भी आपने भी की, फिर फर्क कैसे हो गया? फर्क नहीं होना चाहिए है ना, तो फर्क हो रहा है फिर इसका मतलब वह क्या, तो उपासना गड़बड़ी है। तब इनके न्यून भी नहीं होगा कि जिस अमृत तत्व और अवैध गुणों से विशिष्ट करके देवता ने ओम की उपासना की, आप भी यदि अमृत तत्व और अवैध गुण से विशिष्ट ओम करके उपासना करोगे फल में अंतर नहीं होना चाहिए ना। जिस प्रकार फल देवता ने प्राप्त किया उतनी आपको मिलना चाहिए, न्यून मिला तो गलत है, अधिक मिलेगा तो भी गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है एक ही चीज साधन को लेकर गया और मान एक ही ट्रेन में आप बैठे हो और आगे के डिब्बे वाला एक घंटा पहले पहुंच गया, पीछे के डिब्बे वाला बाद में पहुंचोगे, ऐसे कैसे होगा भाई? एक ही ट्रेन में जा रहे, डिब्बा तो वही लगी हुई है, इंजन वही है, अब एक साथ सबको ले जाएगा ना। ये नहीं कि आगे वाले जब इंजन के पास है ना वो लोग, इसलिए पहले रेलवे ट्रेन पहुंच जाएगी दिल्ली, वो दो घंटा पहले पहुंच जाएंगे और आप पीछे के डिब्बे में रह रहे हैं इसलिए आप चार घंटे बाद पहुंचेंगे है? ऐसा तो कभी नहीं होता। एक साधन को ग्रहण किए हो तो पूरी की पूरी एक साथ जाएंगे और एक साथ वहां रुकेगा, एक साथ उतरेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर जब एक साधन, जिस साधन को देवताओं ने लिया अमृतत्व अवैध गुण विशिष्ट, उसी को आपने भी ग्रहण किया तो फल में न्यूनाधिकता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकता है, ये उसका कहने का तात्पर्य। हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ तो ये उसको कोटि वाला नहीं है ना, ये तो देव भाव को प्राप्त कर गया। जब देवता हो गया वो तो क्षीण पुण्य थोड़ी आने वाला है, वो नहीं आएगा ना, वो तो कर्मकांड आदि अन्य उपासना अन्य कर्म को करने का फल भोगने से वापस लौटता है मनुष्य। लेकिन इसको जो उपासना किया ये वापस नहीं लौटेगा, इसलिए कहा न न्यूनम न अधिकम, ये नहीं लौटेगा। ये देवता में एक हो गया, देवता ही बन गया ये भी, अब वो लौटने का सवाल नहीं इसका। ये आएगा अगले कल्प, ये अगले मनवंतर में, जब जब उसके जैसे देवताओं की पोजिशन चेंज होनी होती है वैसे इसका भी बाद में चेंज होगा। इस मनवंतर के अंतर्गत यहाँ नहीं, ये उपासना करने वाला हर उपासना की अपने अलग अलग फल है, उसको सब जगह नहीं लगा सकते आप। वो उसके लिए बात कहा जा रहा है जो स्वर्ग रूपी लोक को के लिए कर्म कांड किया, और कर्म का फल भोग होते ही लौट जाएगा। ये तो एक उपासना विशेष कर्म निरपेक्ष है, बीच में कहा हुआ है प्रासंगिक ओम का चल रहा था, इसलिए ओम की इतनी महिमा गाते जा रहे हैं ओम के महत्व को बताने के लिए कि एक ही ओम है, लेकिन आप जैसे जैसे गुणों का अंतर करोगे उसी ओम की उपासना करने में गुण भेद किया और कर्म सापेक्ष किया तो कर्म निरपेक्ष किया तो अलग अलग फल है। कर्म सापेक्ष होकर के उद्गीत ओम की उपासना किया तो उसमें भी अलग अलग गुणों को आपने देखा, प्राण दृष्टि आदि दृष्टि अलग अलग उपासना बताई गई थी, उससे भी अलग अलग गुण है। अब वही को दोबारा भी कहेंगे, अब देखना प्राण और आदित्य अगले खंड से शुरू होने वाला है, दोबारा कहेंगे तब अलग गुण बताएंगे, अनेकत्व गुण विशिष्ट करेंगे। अब एकत्व गुण विशिष्ट किया था, प्रधानत्व गुण विशिष्ट किया, गुणत्व एकत्व अनेकत्व विशिष्ट करो अंतर हो जाएगा, फल में भी अलग हो गया। इसलिए ओम ये साधन हमने पकड़ा है, लेकिन ओम किस प्रकार का ओम, यादृश गुण विशिष्ट होगा उसने होगा सब कुछ फल में अंतर। साधन एक है लेकिन साधन अलग अलग गुण संपन्न है, इसलिए जिस प्रकार गुण संपन्न साधन को लिए हो इसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। जैसे उसी दृष्टांत में देख लीजिए, ट्रेन तो ट्रेन है, शताब्दी अलग अलग, राजधानी अलग, वो जन शताब्दी एक अलग है, और ये जो खटर खटर करने वाले पैसेंजर अलग है, तो सब ट्रेन साधन साधन है, ट्रेन तो ट्रेन है। ये नहीं, उसे गुतर कर दिया गया, वो अंतर कर से टिकट में भी अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ गया, ये की है क्या सबका है? किसी को तो 100 रुपया लग रहा है, किसी को तो जो है 120 लग रहा है, किसी को 200 लगता है, किसी को 500 लग रहा है। उतनी दूरी जाना है, दूरी भी उतनी, साधन ट्रेन नाम से ट्रेन ही है, लेकिन उसमें गुण अंतर हो उतना स्पीड से जाएगा, ये इतने स्पीड से जाएगा, उतने स्पीड से जाएगा, उतना स्टेशन पर रुकेगा, इतने स्टेशन पर रुकेगा, अलग कर दिया ना, उसमें अंतर कर दिया। इसलिए ओम तो ओम है, लेकिन गुण भेद हो गया ना इसमें। एक तो राजधानी बन रहा है, शताब्दी बन रहा है, जैसे यहाँ भी अलग अलग हो रहे हैं। अब जैसा आपने किया अमृत तत्व और अभयत्व गुण के ऐसे किया, पहले आपने अमृतत्व आयासित्वादी गुणों से किया था, यानी पहले के गुण अलग थे, ये गुण अलग है। इसलिए इसका फल उसका बराबर थोड़ी हो जाएगा। उसका फल ये होगा भाई छीने पुण्य लौट जाएगा, इसका फल ये होगा कि छीने पुण्य होकर लौटेगा नहीं, देव भाव बन के रहेगा, देवता बन गया। अपेक्षा का अमृत उसको प्राप्त हो गया, और वो अपेक्षा अमृत को प्राप्त नहीं कराया। पहले वाले में कहा था क्या अपेक्षा अमृत मिल गया उसको? नहीं, वहाँ अपेक्षा अमृत प्राप्त नहीं है, अतः वो लौट जाएगा छीन पुण्य। ये अपेक्षा अमृत वाला है, इसलिए यहाँ मनवंतर नहीं आएगा। आगे आएगा छंद में ही, इमम मानव मानव नावर्तनते, इमम मानव नावर्तनते, अर्थात इस मनवंतर में वह लौटता नहीं है, ऐसे स्पष्ट करेंगे। तो अलग अलग है गुणों के आधार पर उपासना अलग हो गया, फल अलग हो गया। अब देखिए वही आ गया दोबारा, प्राण आदित्य दृष्टि विशिष्ट उद्गीत उपासना उक्तम एव अनूद्य भाष्यकार ऊपर एकदम भाष्य मंत्र से भी ऊपर मंत्र की अवतरणिका में प्राण आदित्य दृष्टि विशिष्ट उद्गीत उपासना उक्तम अगेन प्राण दृष्टि से विशिष्ट उद्गीता वे ओमकार को उपासना आदित्य दृष्टि से विशिष्ट उद्गीता वे ओमकार की उपासना पहले कर चुके हैं, लेकिन वह प्राण दृष्टि से सीधा ले लिया। अब प्राण में भी विशेषण नहीं है, अनेकत्व विशिष्ट प्राण तारस प्राण विशिष्ट उद्गीता वे ओम, अनेक रश्मि विशिष्ट आदित्य तारस आदित्य दृष्टि विशिष्ट उद्गीता वे ओमकार, ऐसा करना, इससे अनेक पुत्र प्राप्त होगा। और नहीं तो एकत्व विशिष्ट प्राण है, प्राण तो एक है, आदित्य एक है, तो यदि आप विशेषण नहीं दोगे उसका अनेकत्व अनेक रश्मित्व अनेक इंद्र रूपी प्राणत्व, ये दृष्टि से विशिष्ट प्राण और आदित्य को नहीं लोगे तो एक ही संतान होगा, ऐसा बोलेगा। और उसमें अनेकत्व और जोड़ दे विशेषण तो अनेक संतान हो गया। एक फल विशेष के लिए करना ही है, वो फल अलग है, फल अलग। जब अनेक पुत्र चाहते हो तो प्राण और आदित्य में अनेकत्व रूपी गुण विशिष्ट करके प्राण को देखना और आदित्य को देखना, तद विशिष्ट उद्गीता ओमकार की उपासना। और अनेक पुत्र नहीं चाहिए, जब पहले आया था प्रजापति आदि फल चाहिए तो प्राण आदि दृष्टि से ही उपासना करनी है, फल भेद से बताया जा रहा है। अनुक्तम आपका उक्तम हो उसी को उक्तम एव अनुद्य उसी को अनुवाद कर प्रणव उद्गीत और एकत्व कृत्वा प्रणव और उद्गीत उन दोनों की एकत्व करके तस्मिन प्राण रश्मि भेद गुण विशिष्ट आ गया ना, प्राण भेद और रश्मि भेद गुण भेद रूपी गुण से विशिष्ट दृष्टिया अक्षर से उपासनम अनेक पुत्र फलम इदानीं वक्तव्यम इति आरभ्यते। उस एतारस्यो प्राण भेद गुणात्मक गुण विशिष्ट रश्मि भेदात्मक गुण विशिष्ट वह मुख्य प्राण और आदित्य दृष्टिया उद्गीता वे ओंकार की उपासना करने से क्यों क्या फल के लिए कर रहे हो? अनेक पुत्र फल प्राप्ति के लिए इस समय यह उपासना आरंभ किया जा रहा है। अतः खलु यह उद्गीत स प्रणव यह प्रणव स उद्गीत इत्यसौ वा आदित्य उद्गीत एष प्रणव ओमिति एष स्मरन्नेति। कहते हैं अथ करो यह उद्गीत सब प्रणव, निस्संदेह जो उद्गीत है ना वही प्रणव है। अवय अवय भी के साथ अभेद कर दिया एक दृष्टिकोण से, जब उद्गीत अवय ओम मानोगे तो, और दूसरे दृष्टिकोण से उद्गीत वास्तव में क्या है? ओम का एक अवयव है कि ओम का अवयव अ है, और अ में ही सारा वांग में आ गया, अकार वही सर्वावांग उसके आधार पर उस दृष्टि देखा जाए तो अवयवी है ओम, उसका अवयव है आ, वो उसका भी अवयव है उद्गीत। के संसार की सब वांगमय जितना भी है वाक और सारा का सारा अ में आ गया, तो उद्गीत भी अ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरे साम आ गया, जब साम ही आ गया तो साम का अवयव भी आ गया उसी के अंतर्गत उद्गीत भी, इसे दोनों दृष्टि से अभेद हो जाएगा, इसलिए उद्गीत ही प्रणव कह दो अवयवी को अवयव के साथ अवेद करके, अच्छा स या प्रणव स उदिता, जो प्रणव है वो वही उदित है, जो प्रणव का एक अरूपा जो अवयव है वही अनंत शब्द रूपेण प्रकट हो गया, तो उद्गीत रूपेण भी वही प्रादुर्भूत हुआ है, इसलिए प्रणव ही उद्गीत है। यदि असौ आदित्य उद्गीत, इसीलिए और ये उद्गीत कौन है, ये जो सूर्य दिख रहा है यही उद्गीत, यही प्रणव है। कहते ऐसे कैसा हो गया, ये सब प्रणव, यही प्रणव भी है। क्यों, क्योंकि ओम इति येष सूर्यनेति, क्योंकि ये जो आदित्य चलता है ना, हम सबको काम काज करने की प्रेरणा देते हुए ओम ऐसा कहते हुए ही चल रहा है। ओम इति स्वरन मन उच्चारयन एति गच्छति, ओम ऐसा उच्चारण करते हुए ही जाना निरंतर ये चल रहा है। कौन, एष ये जो आदित्य, इसलिए आदित्य ही ओम है, ओम ही उद्गीत है, ऐसा अभेद करते कथन कर दिया। और इसी प्रकार तो हो गया अधिदेव में ना, अध्यात्म में क्या होगा, प्राण, प्राण ही उद्गीत है, प्राण ही ओम है, क्योंकि प्राण भी इस शरीर के अंदर होने वाले सकल क्रियाकलाप को प्रेरणा देता हुआ ओम ऐसा उच्चारण करते हुए निरंतर इस शरीर में चल रहा है। इसलिए प्राण ही प्रणव है, प्रणव ही उद्गीत है, उद्गीत ही प्रणव है, प्रणव ही प्राण है, ऐसा भी अध्यात्म में लेना, कहेंगे आगे वैसे। अतः करो यह उद्गीत सब प्रणव, भव ऋचाराम यश्च प्रणव तेषाम स एव छांदोग्य छांदोग्य उद्गीत शब्दवाच्य। इसलिए वेद भेद कर देंगे, प्रणव लेंगे हम ऋग्वेद का, उद्गीत लेंगे सामवेद का, इसलिए सामवेदांतर का अवयव का अंतर्गत विद्यमान सामों का अवयवभूता उद्गीत है, उस उद्गीत का अवयवभूता जो ओम है, ओम क्या है, ऋग्वेदों में जो प्रसिद्ध ओम है, दोनों एक ही है, ऐसा कर दिया। ये उद्गीत स प्रणव, अर्थ व्याख्या करें, भवृचाराम यश्च प्रणव, भवृच मने ऋग्वेदी लोग हैं, ये ऋग्वेद में जो आप प्रणव देखते हो तेषाम स एव, जो भवृचों की शाखा वाले ऋग्वेदियों का अंदर प्रसिद्ध जो प्रणव है, वही प्रणव छांदोग्य में उद्गीत शब्द के द्वारा वाच्य है। और जो उल्टा भी बोल लो कोई दिक्कत रहे ना, जो छांदोग्य में उद्गीत शब्द वाच्य है प्रणव, वही ऋग्वेदीय शाखा में ऋग्वेदीय भवृच शाखा के दर्पटित प्रणव के साथ अभेद है, ऐसा भी कथन होगा। अशुभ आदित्य उद्गीत एष प्रणव, और ये जो सूर्य है ना, ये उद्गीत है, यही प्रणव है। प्रणव शब्द वाच्योपि सैव भवृचाराम नान्यः, यहाँ प्रणव शब्द वाच्यता में भी वही भवृचा वाला ही लेना, दूसरे को लेने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उसी में आरूढ़ होकर शाम का गान होता है। अच्छा, आनंद किया, बहुत सुंदर, थोड़ा देर है अवतरणी का। प्रणव से उद्गीत से एकत्व कृत्वा, प्रणव और उद्गीत पर इन दोनों के एकत्व कर दिया गया, तस्मिन सती अध्यात्म प्राण दृष्टिया आदिदेवतम च आदि दृष्टिया च विशिष्ट से उद्गीत से यदुपासन उक्तम तदेव अनुद्य, उनमें भी अध्यात्म में जो प्राण दृष्टि कहा गया था और अधिदेवत में जो आदि दृष्टि कहा गया था, उस विशिष्ट उद्गीत का जो उपासना कहा गया है तदेव अनुद्य, उसी को अनुवाद करके निंदित प्राण नाम रश्मिनाच अभेद और प्राणंगत अभेद पूर्वक उपासना, और आदित्य के रश्मियों का अभेद पूर्वक उपासना निंदा है यहाँ, और भेद पूर्वक उपासना करने का विधि हो गया, उनके अभेद पूर्वक उपासना निंदा, क्यों क्यों निंदा क्या है, बस नतीजा ही वह एक ही बेटा मिला, रश्मि का अभेद कर दिया और आदित्य को रश्मि और रश्मिवान को एकत्व अभेद का ग्रहण कर लिया, नतीजा ही हुई एक ही बेटा मिला, मैंने निंदा दृष्टि कहा जा रहा है, एक ही बेटा मिल गया, इसे तो अकेला है मेरे लिए, कहने का मतलब क्या है, मैं तो और भी चाहता था, मिला एक, इसीलिए निंदा हो गया ना वो एक दृष्टि से, इसे निंदा करके क्या करने जा रहे हैं, गुण अभेद प्राण नाम रश्मिनाच अभेद गुण निंदित्वा, अब तद विशिष्ट दृष्टिया या कोई बात नहीं, भेद गुण उसके साथ जोड़ दो, फिर आगे तद विशिष्ट के साथ जोड़ देना पड़ेगा। ये पूर्व में तो कोई दिक्कत, निंदितता प्राणानाम रश्मिनांच भेद गुण भी ले सकते हैं, अभेद गुणों को कोई दोष नहीं है। अभेद होगा तो पूर्व को जोड़ूंगा, निंदित्व के साथ जोड़ दूंगा। यदि अभेद है तो अभेद का निंदा करके आगे कह देगा रश्मि भेद का विधान हो गया। तस्य उद्गीता अवयवस्य अक्षरस्य अनेक पुत्र फलम उपासनम अनिन्द ग्रंथ वक्तम इति उत्तरो ग्रंथ संप्रति प्रस्तुयते इत्यर्थः। इधर कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी पाठ भेद हो चलेगा। अब आइए वापस भाष्य में, उद्गीत आदित्य, आपने कह दिया उद्गीत ही आदित्य, ये भी कह दिया प्रण और उद्गीत एक कर दिया, ये तो समझ में आ जाता है ना, ये भी अक्षर रूपा ही है ऋग्वेद में, वो सामवेद का अक्षर रूपा है, और दोनों को उच्चारण रूपी सादृश्यता को देखते हुए दोनों को आपने एक कर दिया, अवेद कर दिया, हाँ तो ठीक है। लेकिन आदित्य स्थूल पिंड दिखाई दे रहा है हमको चलता फिरता हुआ, और उस पिंड को जो है आपने प्रणों के साथ एक कर दिया, उद्गीत के साथ, ये कैसा होगा? इसे पता है कथम कथम आदित्य उद्गीत है, कथम उद्गीताख्यम अक्षरम ओम इति एतद् एष ही अस्मा स्वरण उच्चारयन अनेकार्थत्व धातु नाम स्वरण कार कर दिया उच्चारयन, कहते ऐसे कैसे कर दिया सूरी धातु को उच्चारयन, कहते भाई अनेकार्थत्व धातु नाम, धातुओं का अनेक अर्थ होते हैं, या प्रसंग के अनुसार ये प्रकरण अनुसार है ना, यही अर्थ लेना उचित होता है। उद्गीता के अक्षर जो ओम है उसी को ही यह आदित्य विजयना जिसलिए उच्चारण करते हुए चल रहा है, अथवा स्वरण कर सीधे कर दो गच्छन, फिर एति क्या होगा, गच्छन एति चलता हुआ ऊपर जा रहा है, ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा, आंग उपसर्गपूर्वक एति ले लेना, गच्छन एति ऐसे करनी पड़ेगी स्वरण एति में, चलता हुआ आगे बढ़ रहा है, निरंतर चलते हुए आगे